दो चीज होती है, एक जानना होता है, एक मानना होता है। जानना एक मानना। मानो जिनको हम देखते हैं, सुनते हैं, समझ में आता है, उसको तो जानना चाहिए। और जो कुछ देखने में सुनने में नहीं आता है, उसको मानना चाहिए। मानने का काम वहां होता है जिसके विषय में कुछ भी जानते नहीं, और जानने का वह है जहां जानते हैं वे पूरा नहीं जानते, वहां जिज्ञासा होती है। और वे पूरा नहीं जानते हैं वहां जिज्ञासा नहीं होती, तो वहां मानना होता है। अथवा न मानो मत मानो, नास्तिक हो जाओ मत मानो, चाहे मानो मरी जाओ, और जिज्ञासा नहीं होती। जिज्ञासा कुछ देखने में होती है। तो संसार में हम देखते क्या है, दो चीज देखते हैं, एक स्थावर एक जगम, एक चंचल एक स्थिर। एक कभी स्थिर नहीं होती ऐसी वस्तु, एक सदा स्थिर रहती है, कभी चंचल होता ही नहीं। जो आत्मा है वो नित्य सर्वगत स्थान हो, अचल अयम सनातन अव्यक्त अयम अचिंत्योयम अकार्य अवकार्योयम, ऐसे वो एक स्वरूप। सर्गे भी नो बजाये प्रलय न बेधन, महासर्ग में भी पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी पैदा नहीं होती है, जो कोई तो रहता सब है। और एक हरदम चलता है। तो शरीर में दो भाग है, एक भाग स्थिर रहने वाला है, एक चलने वाला है। चलने फिरने वाला वो प्रकृति का भाग है, वो हमारा नहीं है। उसको हमारा मानना है, ये गलती होती है। वो हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, स्वभाव से ही बदलता है। शरीर भी बदलता है, प्रलय भी बदलता है, महाशरी भी बदलता है, महाप्रलय भी बदलता है, नींद भी बदलता है, शुद्ध अवस्था भी बदलता है, हर समय बदलता है। वो भाग है शरीर में, एक इनका मालिक है, वो बदलता नहीं। उसको कहते हैं मैं वही हूँ जो बालकपन में था, बालकपन में खेलता था, वही आज मैं हूँ, ये काम कर रहा हूँ, तो वही मैं हूँ, वो बदलता नहीं। वो एक रस रहता है, एक रस में एक रस है, जो मैं रहता है। उसको प्राप्त होने को मुक्ति कहते हैं। प्राप्त है वो, सब में है, सबका है, स्वतः है, स्वाभाविक है। उसको कोई अस्वाभाविकता नहीं है, स्वाभाविक है। और शरीर जितने हैं, अनंत ब्रह्मांड है, ये सब शरीर है। ये शरीर सदा ही बदलते हैं, सदा ही बदलते हैं, महाशरीर में बदलते हैं, महाप्रलय में भी ये बदलते हैं। जैसे आदमी कहता है कच्ची नींद है, मक्की नींद, कच्ची नींद में देगा ये, तो कच्चे से पकता है तो मैं बदलता है, तभी बदलता है, बदलता है तभी ना, नहीं तो कच्चे से पक्का कैसे होता है। तो वो भाग अलग है, वो भाग मैं नहीं हूं, ये खास जानना है। ये अभी ऐसा है कि वो बदलने वाला वो मैं हूं, ये गलती है। इसको गलती मानना चाहिए कि मैं करता हूं। इस वास्ते गीता ने कहा नहीं, वो किंचित करो मिति, मैं कुछ भी नहीं करता, कभी किसी समय में किंचित भी नहीं करता। है जो कहता हमारे रहने को, अब उसमें है ऐसे ही ऐसे भी प्राप्त हो जाएगा। अपने अनुभव हो जाएगा, हाँ ये मैं करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, है जो कतू रहता हुआ है। गुणा गुणे से वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, नान्य गुणे भे करता रहूं, प्रकृति से गर्भा नहीं करिए वाला नहीं सुरक्षा। ये करता करता सब प्रकृति में जीता, प्रकृति में अपने में नहीं जीता, अपने में है जो कहते हो। करने का विभाग है प्रकृति का, न करने का विभाग है उसका सत्य स्वाभाविक, कुछ भी नहीं करता ऐसा विभाग है। ये दो लोक है, क्यों लोगों देखने में आते हैं, ऐसे दोनों का मालिक है। ये दो अपना अपना प्रकृति जानते ही हुए, ये बदलने वाली अपना प्रकृति, अपना भूमि को नो वायु समझानो बुद्धि अहंकार, अहंकार तक अहंकार के साथ में एकता कर देता है, ये गलती करता है। अहंकार से एकता कर देता हूँ, ये राजे थे जगत, इसे जगत धर्म किया है। तो अहम है, अहम ये मैं नहीं है, अहम मैं नहीं है, मैं हूँ हूँ हूँ रत्ता है, वो है अपना तो मेरा स्वरूप है, मैं मेरे स्वरूप नहीं है, मैं प्रकृति का कार्य है। मनो खु मनो बुद्धि अहम इतम में भिन्ना प्रविधा अपरायम, अपना प्रकृति है ये, अहम मेरा स्वरूप नहीं है। अहम जिसमें दिखता है, अहम का जिसमें भान होता है, अहम अहम अहम अहम ऐसा भान होता है जिसमें, वो मेरा स्वरूप है। वो अभी अभी उसी में स्थित हो जाओ, अभी इसी क्षण अभी वो अपना स्वरूप है, उसमें स्थित रहेगा। अहम को साथ में ना लगाओ, अहम को लगाओ तो प्रकृति आ जाएगी, फिर सृष्टि संसार धारण करना होता है। इस वास्ते वो है सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र सब है, परिपूर्ण है, सब है, वो अपना स्वरूप है। उसमें कोई विकृति कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं, संभव नहीं, वो है जगत में रहता है नित्य सर्वगत स्थान अभ्यक्त हो या मसिंत हो या मालिका हो, वो अविकारी है। इसमें नहीं किंचित करो मेरी युगो मन तत्ववित, तत्ववित वो चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, कुछ भी नहीं करता हूँ। गुणा गुणे से वर्तन दे, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन दे, नान्य गुणे भी करता रहो, पंचे तरह से देशानंदता करता कर, नहीं किंचित करो मेरी ये, कोई भी क्रिया नहीं, सब शांत सदघन सदघन आनंद घन, बड़ी शुभ बड़ी सरल बात है, कुछ मत करो नहीं करना नहीं है, जो कोई तुम है प्रकृति क्रिया माना नहीं, प्रकृति गुण से मूढ़ा है, प्रकृति के गुणों से गुण होता है, गुणा गुण से इंद्रिया ये प्रकृति में होता है। प्रकृति में प्रकृति हरदम करती है, हरदम ही इसमें विकार होता ही रहता है, होता ही रहता है, पुरुष होता ही नहीं, होता ही नहीं, उसमें अपनी स्थिति स्वाभाविक है। उस है का अनुभव करना है, उसे मुक्ति है, मुक्ति होती नहीं, मुक्ति है स्वाभाविक है, मुक्ति होती नहीं है, बंद होता है पीछे मुक्ति हो जाती है, ऐसा नहीं, मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है। सत्ता मात सब शांत सदघन चितघन आनंद घन सब शांत, ये मेरा स्वरूप है और एक चंचल है जो हरदम करता है। ये दोनों प्रकृतियां हैं, चंचल प्रकृति का नाम अपरा प्रकृति और नाई बदले सुना अपरा प्रकृति। ये दोनों मालिक है ईश्वर। मैं कुछ भी नहीं करता मुक्त हो गया, कुछ भी नहीं करने वाला परमात्मा का हूं ये भक्त हो गया। सीधी सीधी बात है, भक्त का भगवान का अंश हो ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव है, ये परमात्मा का स्वरूप है। और मनुष्य स्थान इंद्रियाने ये प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति व्यस्त है, ये जड़ चेतन का विभेद है। इसको ठीक जान ले इतनी बात है, ये सब प्रकृति क्रिया बन रहे, प्रकृति क्रिया माना नहीं, प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रिया करता, सब क्रिया जितनी होती है प्रकृति में होती है। वो है जो जाता है, न बालक होता है न जवान होता है न बूढ़ा होता है न मरता है न होता है न आता है रहता है अमर था निर्भय निजानंद पद्मारो परम गुरु परमेश्वर प्यारो अग्रम अजरा मर अखंड अरंगी आप अखरण भयन भंगी अजर एक अर भंग न जाये हो मात पिता नहीं बोल जाये हो नाम को मौन गृह नहीं बोले खालक खलक पलक नहीं खोले नाकुर अहंकार नाकुर नारी नाकुर पुत्र नाकुर नारी ऐसा है सत्य सतह सतह। इसमें स्थित रहना है, ये स्वरूप है, ये स्वरूप स्थिति कहते हैं जो बस यहां भी रहना पड़े करने कराना सब प्रकृति प्रकृति में होता है, प्रकृति में अपने में कुछ नहीं होता है। सतह सिद्ध स्वभाव है, गुणा मुझे मत भी कोई गुणा मत है है। वो नहीं बदला उसे वो मैं परमात्मा का हूं, अपना अलग नहीं है, ये अपरा प्रकृति है। अपरायम इतस्तम प्रकृति विद्धि में परम जीव भूता महाभाव जीव भूत जीव बड़ी हुई है तो जगत उधार करता है, जीव अपना छोड़ गया परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। इस वास्ते सदैव परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, सब स्वतः स्वभाव है। और इस ब्रह्मांड में आनंद ब्रह्मांड में हमारी चीज कोई है नहीं, जितने जड़ पदार्थ है जो कोई चीज हमारी नहीं, कोई लाभदायक नहीं, हमारे ये सब त्याज्य है, कोई चीज नहीं बने। तो तटस्थ होकर के सब स्वभाव हो गया, अलग हो गए परमात्मा में देख लिया, परमात्मा नहीं होगी भक्ति हो गई और अपने अलग हो गया ज्ञान हो गया। ऐसे ही कर्मी हो गए केवल दूसरों के लिए अपने लिए कुछ नहीं करे, ये कर्म हो गया, कर्मयोग से भी अपनी स्थिति हो जाती, उससे भी अपनी स्थिति होगी, ज्ञान योग से अपनी स्थिति हो गई और भगवान में भक्ति हो गई। सीधी सरल सदैव है स्वाभाविक, ये भ्रांत नहीं है, भ्रांति तो केवल दृष्टि में, दृष्टि दृष्टि में मैं करता हूं ये था वो मिट गया, वह है जो रहेगा है जो, वो अकर्ता अपना सतही सदैव स्वाभाविक उनमें स्थित रहेंगे। अच्छा मेरे को कोई विकार नहीं, कोई कर्तृत्व नहीं, कोई विकार नहीं, सब है शांत है घन है आनंद रूप घन रूप शांत रूप शांत सब रूप समस्त सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। वो ठीक देखता है तो उसको अपना निर्विकार सब साथ अपना अनुभव करता है सही, बड़ा सीधा सरल सरल बात है। विश्वास से मुक्ति होती नहीं, मुक्ति है स्वतः, उस तरफ दृष्टि नहीं है। क्यों दृष्टि नहीं? ऐसा है, उसमें कर्तृत्व भोग तत्व है ही नहीं, हरदम ऐसे ही है स्वाभाविक स्वतः ही, उसमें स्थिति संपूर्ण की स्वाभाविक है स्वरूपी। इसमें सभी मुक्त है, केवल प्रकृति बदलती है उसके साथ मिल जाते हैं, तो बस फिर कर्ता बन जाता है, भोगता बन जाता है, फिर महाराज 84 लाख जोड़ी में जाता है मुक्त में। नाक दू होता है, नाक बिना कारण दू होता है, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुखी राशि राश ढेर अपार राशि, कौन सुख आनंद आनंद हो विक्षेप दुख है ही, संताप है नहीं, अगर परिवर्तन में संताप भी है, पैत में और चीज है, हम और चीज है, अगर परमात्मा के जाते ही ये और चीज नहीं, ये भी प्रकृति परमात्मा की है, प्रकृति परमात्मा की है, परमात्मा की है, सत सत्ता हमारे सत असत्ता हमें वर्णना, सत असत्ता परमात्मा है, परम जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, ये सब परमात्मा की प्रकृति है। इससे हमें मतलब नहीं, हमारे कुछ लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं, हमारे संबंध परमात्मा से है, हमें ही वंश हो जीव भगवान वंश है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, की वो रही बात है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, ये जड़ प्रगति है, जड़ करते थे अपने क्या मतलब है, ये भी परमात्मा का स्वरूप अपरा प्रकृति है, परमात्मा ने अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति परमात्मा स्वयं एकदम स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, आनंद घन है, सद घन है, चेतन घन है, शांत है, सम है, अखंड है, आनंद है, और यही भगवान का होने पर फिर वर्धमान है, फिर वर्धमान आनंद है, मस्ती आनंद है, मौज आनंद है, भगवान के साथ एक रहता है, फिर संयोग में वियोग, वियोग में संयोग, संयोग में संयोग, वियोग में वियोग, चार अवस्था होती रहती है, संयोग में वियोग, वियोग में संयोग, संयोग में संयोग, वियोग में वियोग, होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही आनंद ही होता है, परीक्षण होता रहता है, आनंद ही आनंद बढ़ता ही रहता है, परीक्षण वर्धमान आनंद होता है, और ज्ञान में शांत घन आनंद, सद आनंद, घन आनंद, शांत आनंद, सम आनंद, अखंड आनंद, आनंद आनंद, आनंद ही आनंद, एक आनंद ही आनंद, स्वतः सिद्ध है, ये कृत्रिम नहीं है, इसमें बनावट नहीं है, इसमें कर्तव्य कर्तापन नहीं है, स्वतः स्वाभाविक। अब इतनी बात के पर हुई और हम सिद्ध हो गए, बस ठीक हो गया, कुछ करना बाकी नहीं रहा, स्वाभाविक सत्य सिद्ध, कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं, सत्य सिद्ध, जड़ी सहायता की जरूरत नहीं, हमें केवल परमात्मा मुझे उससे परमात्मा में ऐसे हो किंच करो नहीं किंच करो थी ऐसे हो परमात्मा हो परमात्मा की तरफ भी दृष्टि है इसलिए जनता की दृष्टि है ही नहीं हर दृष्टि हो और कोई कह दे तो है परमात्मा है ये भी परमात्मा ही है क्यों परमात्मा की प्रकृति है ये परमात्मा की प्रकृति चेतन भी परमात्मा की प्रकृति परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं एक वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम परा प्रकृति वही है अपरा प्रकृति वही है स्वयं भी वही है कैसो खेद रहो मेरे दाता जो देखो तो तू ही तू स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक शांत स्वरूप आनंद स्वरूप नित्य स्वरूप सम स्वरूप भूमा स्वरूप शाश्वत मन समठोष है तू सर्वदा समठोष आनंद आनंद सतभन सिद्धन आनंद ये ज्ञान हो गया कर्म योग ज्ञान योग से ज्ञान होता है ज्ञान हो गए ज्ञान निर्विकार होकर भगवान के अर्पण हो गया भगवान हो गया ये भक्ति हो गई तो भक्ति दोनों को साथ दी अलग ही साधन है उत्तम पुरुष तो अन्य तो आप योग अक्षर अक्षर क्षण सुनने सुनने वाली प्रकृति अपरा प्रकृति अक्षर और परा प्रकृति अक्षर क्षण सर्वाणी भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा ये लोक त्रेगा तेलो में प्रेमित हो सबका भरण पोषण करता है परमात्मा परमात्मा शरण हो जाएगा कोई पकड़ा नहीं आप सब परमात्मा शरण सत्य है सभी स्वाभाविक भिन्नता केवल मानी है तत्व नहीं है तत्व तो एक परमात्मा है सत्य सिद्ध स्वाभाविक धर्य ऐसी है बारी निश्चर असरा चरण सिंध बोले अमर अथा नाथा तो निर्पर निजानंद पद न्यारो परम गुरु परमेश्वर प्यारो अजर अमर अखंड अनंगी आप अगरम बेहद भंगी अरे एक अरम भंग न जायो मात पिता नहीं बोल खलायो नाम मोहन ग्रह नहीं बोले खलक खलक फलक नहीं खोले न गुरु लिखा न गुरु भाई न गुरु पुरुषा न गुरु नारी ऐसा ही आनंद आनंद सतह स्वाभाविक सुने सुने स्वस्थ है सृष्टि एक है जो है तो है जो मैं तो ही सृष्ट होते साफ होते साफ जो सुने जो कहे बोले जो साफ बोल रहे है वो बड़ा तो नहीं है उसका करना नहीं है गलत नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 26 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ राम